श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उक्त साध्य साधन भाव का दृढ़ीकरण अनुकूल विचार भाष्य में हो रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इस वाक्य से ज्ञान ही मोक्ष का साधन है ये बताया गया और इसी सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए मोक्ष के साधन के विषय में विकल्प हुए। उसमें से केवल कर्म से मोक्ष होगा यह जो पक्ष है मीमांसकों का, केवल मोक्ष बिना ज्ञान के ही, केवल कर्म मोक्ष का साधन है इस पक्ष का समर्थन करते हैं, इस पक्ष को मानते हैं मीमांसक। उन्होंने कहा कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहने से प्रत्यवाय दोष नहीं होगा, पाप कर्म तथा सकाम कर्म नहीं करेंगे तो इष्टानिष्ट शरीरों की प्राप्ति नहीं होगी और प्रारब्ध का फलोपभोग करके क्षय होगा, तो जन्मांतर का कोई निमित्त न होने से अयत्न सिद्ध स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष होगा। इस प्रकार ज्ञान निरपेक्ष कर्म से ही मोक्ष की उपपत्ति पूर्व पक्षी मानते हैं, सिद्धि मानते हैं। उनके इस पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त भी पूर्व में किए हुए अनेकों जन्मों के जो कर्म हैं अभुक्त फल यानी संचित कर्म, उनका क्षय नहीं होगा और ज्ञान से तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी के अनुसार संचित कर्म का क्षय हो जाता है फलोपभोग किए बिना ही, लेकिन अज्ञान अवस्था में फलोपभोग ही से हो जाता है कृत कर्म का क्षय और प्रारब्ध का तो भोग करके क्षय कर दिया, लेकिन संचित कर्म जो अभुक्त फल है पूर्व में किए हुए वो तो क्षीण नहीं हुए हैं, उनसे जन्म का आरंभ होगा और जन्म होगा तो फिर स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा बिना ज्ञान के, इसलिए ज्ञान के बिना ही स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष हो रहा है इत्याकारक व्यभिचार दोष जो 66वें श्लोक के द्वारा उक्त साध्य साधन भाव है उसमें नहीं किया जा सकता, बताया जा सकता, ये भाष्कर भगवान ने कहा। तो पूर्व पक्षी ने इसका समाधान करते हुए ये कहा कि जिन कर्मों का क्षय नहीं होता है करके आप कह रहे हो, उन्हीं कर्मों का फल है नित्य कर्म अनुष्ठान आयास रूप दुख का अर्थ है। पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला आयास रूप जो दुख, वह सिद्धांति जिन कर्मों का क्षय नहीं मान रहे उनका फल मान रहे। तो सिद्धांति किन कर्मों का क्षय नहीं होता है करके कह रहे हैं, संचित कर्मों का। जिन संचित कर्मों को जन्मांतर के आरंभक बताना चाहते हैं सिद्धांती, उन्हीं संचित कर्मों का फल मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी, नित्य अनुष्ठान आयास दुख, और वो फल होने से उसका अनुभव करके जो पूर्वकृत संचित रूप दुरित है उसका क्षय होगा ये माना जाए। और पूर्व पक्षी ने एक पक्षांतर बताया था, तो जैसे प्रायश्चित ज्ञात दुरित का निवर्तक होता है पहले अनुष्ठित, ज्ञात दुरित की निवृत्ति के लिए शास्त्र ने प्रायश्चित का विधान किया है, तो उसका फल है प्रायश्चित का फल दुरित की निवृत्ति, पूर्वानुष्ठित दुरित की निवृत्ति। ऐसे नित्य कर्मानुष्ठान से पूर्व कृत जो दुरित है उसकी निवृत्ति होगी, ये फल माना जाए। तो नित्य कर्म करता जा रहा है उसी से दुरित समाप्त होगा, इसलिए जन्म का आरंभक कोई रहेगा नहीं, न होने से जन्म नहीं होगा, बिना ज्ञान के ही स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष सिद्ध होगा, ये पूर्व पक्षी ने पहले कहा था। इसी के विषय में उनका अनुवाद करके निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, ये तु आहु इत्यादि से पहले अनुवाद किया, ये जो है ना कि ये तु आहु नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्मणां फलम एव नतु तेषां स्वरूप व्यतिरेकेन इत्यादि है। ये पूर्व पक्षी के मत में दोष दिखाने के लिए उनका अनुवाद किया जा रहा है। तो जो पूर्व पक्षी ने पहले पूर्वानुष्ठित दुरित का फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख बताया, वह सिद्धांति कह रहे हैं ठीक नहीं है, यानी संचित का फल दुरित का क्षय मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जो अप्रवृत्त फल कर्म है अर्थात संचित कर्म है उनका क्षय नहीं होता है बिना ज्ञान के, निवृत्ति नहीं होती, इसलिए मानना ठीक नहीं है, उनका फलोपभोग नहीं होता है, क्योंकि जिन प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है उसी शरीर से नित्य कर्म करेंगे और उस शरीर में ही नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख का भोग होगा, वह भोग संचित गत दुरित का भोग नहीं माना जाएगा, ऐसा मानना अनुचित होगा यदि भोग मानते हैं तो, और ऐसा मानेंगे तो फिर स्वर्ग आदि सुख के हेतुहूत कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त देवादि शरीर में भी जो नरकादि प्रदान करने वाले दुरित संचित गत दुरित है उनका फल भोग मानने की आपत्ति आएगी, ये अनिष्टापत्ति है। इससे ये निश्चित हुआ कि संचित गत दुरित का इस जन्म में नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख फल नहीं होगा, ये सिद्धांतियों ने कहा। और इसी विषय में चर्चा करते हुए ये कहा जा रहा है आगे कि ये कहना भी कि जब पूर्वकृत दुरित अनेकों प्रकार के होने से उनका फल भी अनेकों प्रकार का दुख होगा, तो उन अनेकों प्रकार का दुख रूप फल दुरित कर्मों का पूर्वार्जित संभव होने पर उन्हें केवल सामान्य रूप से सारे दुरित कर्मों का नित्य कर्मानुष्ठान आयासी फल मानना भी अनुचित है। ये एक दोष दिया, ऐसे कई एक दोष दे रहे हैं। इन्हीं दोषों के साथ साथ एक दूसरा दोष बताया जा रहा है, अप्रकृत वादिता रूप दोष। इस अप्रकृत वादिता रूप दोष को बताने के लिए कल से जहां से हम लोगों ने आरंभ किया था वो पहले से देख लिया कि अप्रकृत अप्रकृतंच इदम उच्यते नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित कर्म फलम इति। पूर्व पक्षी के मत में कई एक अनुपपत्तियां यानी दोष तो बताए ही, उन दोषों के साथ और एक दोष जुड़ जाता है पूर्व पक्षी में, अप्रकृत वादिता रूप दोष। तो आप अप्रकृत अर्थ का कथन कर रहे हैं जिस अर्थ का प्रकरण नहीं है, ऐसे अर्थ का कथन अप्रकृत कथन कहा जाता है, और अप्रकृत अर्थ का कथन जो करता है उसे कहा जाता है अप्रकृत अर्थवादी, और उसमें एक धर्म रहता है अप्रकृत वादिता। ये दोष है जिसका प्रकरण चल रहा है, जिस पर विचार हो रहा है, उसी अर्थ पर चर्चा कर रहा है तो प्रकृतवादी माना जाता है, ये गुण है। चर्चा का विषय कोई दूसरा हो और उसे छुए बिना दूसरी दूसरी चर्चा करते रहे तो माना जाता है उसे अप्रकृतवादी, विषय पर न बोलने वाला, प्रकृत विषय पर न बोलने वाला। ये दोष है विषयांतर करना। तो अप्रकृत वादिता नामक दोष भी आपके कथन में है। क्या अप्रकृत वादिता रूप दोष है, अप्रकृत क्या कहा जा रहा है हमारे द्वारा? तो कहते हैं ये कि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित कर्म फलम इति इति इदम अप्रकृतम उच्यते, ऐसे लगाना, इति इदम भवता अप्रकृतम उच्यते। कि नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप जो दुख है वह पूर्वकृत जो दुरित है, दुरित कर्म है यानी पाप कर्म है, उसका फल है। ऐसा जो आप कह रहे हो, आपका ये कहना अप्रकृत कथन है, इसलिए आप में अप्रकृत वादिता नाम का दोष है। ये जो सूत्र रूप से कहा गया इसी का उपपादन करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा एक प्रश्न हो रहा है कि कथम यानी केन प्रकारेण अस्माभि अप्रकृतम उच्यते। आप कैसे कह रहे हो कि हमारे द्वारा अप्रकृत अर्थ का कथन हो रहा है, हमारे में अप्रकृत वादिता रूप दोष का उपपादन किस प्रकार होता है? ये कथम इस प्रश्न वाक्य से पूछा गया। उसका उपपादन करने के लिए पूर्व पक्षी में अप्रकृत वादिता नामक दोष का उत्पादन करने के लिए पहले प्रकृत अर्थ क्या है उसे कह रहे हैं। तो प्रकृत अर्थ है अप्रसूत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयो न उपपद्यते इति प्रकृतम्। ये प्रकृत अर्थ तो है कि पूर्व में अनुष्ठित जो पाप उसका बिना फलोपभोग किए इस जन्म में नाश नहीं होता, क्योंकि उसका वो अभी वो प्रवृत्त फल ही नहीं हुआ, अप्रसूत फल है। अप्रसूत फल होने से इस जन्म में उसका फलोपभोग नहीं होगा। जो प्रसूत फल यानी प्रारब्ध होता है उसी का हो जाता है इस जन्म में फलानुभव, फलानुभव को ही कहा जाता है फलोपभोग। और जो अप्रसूत फल है का मतलब संचित है, फल देने के लिए फलोन्मुख नहीं हुआ है, उसका क्षय नहीं होता है। ये बात प्रकृत है। वो कहाँ पर प्रकृत है? तो सिद्धांतियों का जहाँ पर कथन प्रारंभ होता है, पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था अयत्न सिद्धम कैवल्यम इति, वहाँ पूर्व पक्ष समाप्त हुआ और सिद्धांत का आरंभ जहाँ हुआ है वहाँ ये प्रकृत अर्थ कहा गया है। वहीं से सिद्धांत का प्रकरण प्रारंभ हुआ ना, पूर्व पक्षी का खंडन, वो है अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य अनारब्ध कार्यस्य उपभोग अनुपपत्ते क्षयाभाव। ये प्रकृत अर्थ है कि जो अनारब्ध फल कर्म है उसी को यहाँ पर अप्रसूत कर्म कहा जा रहा है। अप्रसूत फल कर्म यानी अनारब्ध फल कर्म कहो, संचित कर्म कहो, अप्रसूत फल कर्म कहो, ये पर्यायवाचक शब्द है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि संचित कर्म का भोग अनुपपन्न होने से क्षय नहीं होता। ये जो प्रकृत अर्थ है और इससे आप विरुद्ध अर्थ कह रहे हैं, उस संचित कर्म का फल मान रहे हैं इसी जन्म में, जो कर्म फल देने के लिए फलोन्मुख हुआ ही नहीं, अप्रसूत फल है, उसका फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख है, ये आप कह रहे हो, तो ये अप्रकृतवादिता है। इसे कहने के लिए पहले प्रकृत कथन किया कि अप्रसूत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयो न उपपद्यते इति प्रकृतम्। ये प्रकृत अर्थ है, ये पहले आया हुआ है सिद्धांत जहाँ प्रारंभ हुआ पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए, वहां पर ये प्रकृत अर्थ है। और तत्र यानी तस्मिन सति, ऐसा मान लो, ये तत्र शब्द तस्मिन सति इस अर्थ में है। तो तस्मिन सति का मतलब इस प्रकार का प्रकृत अर्थ होने पर संचित का फलोपभोग अनुपपन्न होने से क्षय नहीं होता, यह प्रकृत अर्थ होने पर आप क्या कह रहे हैं? तो यहाँ प्रसूतस्य प्रसूत फलस्य लिखा है लेकिन अ छूटा है, तत्र में त्र को होना चाहिए दीर्घ, दीर्घ करने से वो ठीक हो जाएगा। पूर्वापर का विचार करने से यहाँ अप्रसूत फलस्य यही ठीक है। तो तत्र अप्रसूत फलस्य कर्मणः फलम् नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम् आह भवान्। तो जब ये विचारणीय विषय ये है कि अनारब्ध फल कर्म का क्षय नहीं होता, क्योंकि अनारब्ध फल कर्म का यानी संचित कर्म का इस जन्म में भोग नहीं होता, फलोपभोग अनुपन्न है, इसलिए क्षय नहीं होगा बिना ज्ञान के। ये प्रकृत अर्थ है। लेकिन आप अप्रकृत अर्थ का कथन कैसे कर रहे हैं? तो जो अप्रसूत फल कर्म है यानी संचित कर्म है, उसका फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मान करके एक प्रकार से ये करने कहने जा रहे हैं अप्रकृत अर्थ। तो अप्रसूत फलस्य कर्मणः फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम आह भवान न प्रसूत फलस्य। यहाँ प्रसूत फलस्य ही है, यहाँ ठीक है, यहाँ न को दीर्घ नहीं है, यहाँ बराबर छपा हुआ है न प्रसूत फलस्य, यानी प्रसूत फल का नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख रूप फल है ऐसा आप नहीं कह रहे हैं, अपितु अप्रसूत फल कर्म का फल है आयास रूप दुख ये कह रहे हो। ये तो जैसे यहाँ ये हुआ, तो इति शब्द के बाद में थोड़ा से जोड़ना पड़ेगा, इति भवतः अप्रकृतवादिता, ऐसे लगाना भवत यानी आप में, इस प्रकार वो प्रकृतवादिता है अप्रकृतवादिता है, इति भवतः अप्रकृतवादिता, इति के बाद में इतना शेष जोड़ना पड़ेगा, इति भवता भवतः अप्रकृतवादिता। अब ये जो अप्रकृतवादित्व नाम का दोष पूर्व पक्षी के मत में दिया गया है, और पूर्व पक्षी ने पहले अनारब्ध फल का ही अनारब्ध फल कर्म का ही नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख है ये माना है, ये पहले कह चुका है पूर्व पक्षी। कहाँ पर? तो वही उसका उत्तर देते हुए कि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्व उपपत्ते, इसमें तत् शब्द से संचित कर्म को लिया गया है, वो आनंदगिरि टीका में स्पष्ट है इधर वाले पृष्ठ पे, अनारब्ध कर्म फलोपभोगत्व उपगमात ऐसा लिखा है टीका में। इसलिए पूर्वापर का विचार करने से वहां पर तत्रा प्रकृत अप्रसूत फलस्य ऐसा, तत्रा प्रसूत फलस्य वो अप्रसूत फलस्य वहां होना चाहिए, नीचे अ नहीं होना चाहिए, न प्रसूत फलस्य, हाँ नीचे का अ हटा दें और ऊपर अ नहीं है तो जोड़ दें। अब पूर्व पक्षी में जो अप्रकृतवादिता नामक दोष सिद्धांतियों ने बताया, इस दोष को हटाने के लिए, इस दोष का परिहार करने के लिए पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहते हैं तो उनका अनुवाद करके ऐसा कहने पर भी जो अनिष्टापत्ति आती है वो बता रहे हैं, अथ इत्यादि से पहले पूर्व पक्षी का अनुवाद है। पूर्व पक्षी अपने में सिद्धांती के द्वारा बताए गए अप्रकृतवादिता दोष का निराकरण करने के लिए यदि ये कहते हैं कि पहले हमने पूर्वकृत दुरित का फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख है करके जो कहा, उसका ये विभाग नहीं किया कि प्रसूत फल दुरित अप्रसूत फल दुरित, ऐसा विभाग किए बिना सामान्य रूप से पूर्वकृत दुरित मात्र को हम प्रवृत्त फल ही मानते हैं, प्रसूत फल ही मानते हैं, कोई अप्रसूत फल पूर्वकृत कर्म नहीं रहता, सबका सब, हाँ सबका सब जो पूर्वकृत पाप है वह इसी जन्म में आरब्ध फल है, का मतलब प्रारब्ध बन करके सामने आया है। प्रवृत्त फल है का अर्थ, प्रसूत फल कहो प्रारब्ध कहो एक ही अर्थ निकलेगा, और उसी का फल ये नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख है ऐसा हम कह रहे हैं, इसलिए अप्रकृतवादिता नहीं है ऐसा यदि कहेंगे तो उनका ये अनुवाद किया जा रहा है कि अथ यदि, अथ यानी यदि, अथ ये निपात है उसका यदि अर्थ है, तो अथ सर्वम एव पूर्वकृतम दुरितम तत्प्रसूत फलम एव इति मन्यते भवान। तो तत् शब्द के अनुरोध से यत् शब्द का अध्याय करना और पूर्व वाक्य में उसे अथ के बाद में रखना, सर्वम के पहले अथ के बाद, तो अथ यत् सर्वम एव पूर्वकृतम दुरितम ऐसा, तो जो पूर्व में कृत समस्त दुरित है तत् प्रसूत फलम एव, अने पूर्व जन्म जन्मों में किया हुआ पूरा का पूरा पाप वह प्रसूत फल ही है का मतलब प्रारब्ध बन करके अभिव्यक्त हुआ है, प्रारब्ध बन करके ही सामने आया है। तो प्रसूत फलम एव मन्यते भवान अथ यानी यदि, ऐसा यदि मानते हो, ततः का अर्थ है तब तो, तरही, यदि का और तरही का आपस में अन्वय होता है ना, तो ततः यानी तरही नित्य कर्मानुष्ठ अनुष्ठान आयास दुखम एव फलम इति विशेषणम अयुक्तम। तो कहते हैं तब तो सारा का सारा दुरित कर्म प्रारब्ध बन करके ही सामने आया है, तो नित्य कर्मानुष्ठान आयास अनारब्ध फल दुरित का फल है ये विशेषण देना व्यर्थ हो जाएगा, अयुक्त होगा, क्योंकि ऐसा कोई अनारब्ध फल कर्म रहा ही नहीं जिसका नित्य कर्मानुष्ठान रूप सजा है, वो तो सबका सब प्रारब्ध बन करके आया, तो प्रारब्ध का तो भोग करके ही क्षय होता है करके पहले पूर्व पक्षी कह चुके हैं, तो प्रारब्ध का तो भोग से ही क्षय होगा, नया कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख ये विशेषण अयुक्त होगा, अनुचित होगा। एक ये हुआ, इसी और एक आपत्ति बता रहे हैं कि नित्य कर्म विधि अनर्थक्य प्रसंगश्च, और पूर्व पक्षी ने दो विकल्प किए थे, बताए थे ना, या तो पूर्व कृत अनारब्ध फल दुरित का नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख मान लो, नहीं तो प्रायश्चित्त के तरह, प्रायश्चित्त जैसे ज्ञात पूर्वकृत दुरित का निवर्तक होता है, ऐसे ये नित्य कर्मानुष्ठान का फल पूर्वकृत अज्ञात पाप की निवृत्ति मानी जाए प्रायश्चित्त के तरह। तो अज्ञात संचितगत पाप की निवृत्ति के लिए नित्य कर्म का विधान है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी पहले कह चुके हैं मानते हैं, तो उनका ये मानना भी अनुपपन्न होगा। कब? यदि कोई भी संचितगत पाप रहेगा ही नहीं, सब का सब प्रारब्ध बन करके ही सामने आएगा, तो ये निश्चित होता है कि प्रारब्ध का तो भोग से क्षय हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, और कोई संचित पाप तो रहा ही नहीं, जिसकी निवृत्ति के लिए नित्य कर्म का विधान करना पड़े, इसलिए नित्य नित्य कर्म का विधान भी अनुपपन्न होगा। इस पक्ष में जो पूर्वकृत पाप को मात्र प्रारब्ध रूप ही मानते हैं, संचित रूप नहीं मानते, उनके मत में नित्य कर्म का विधान अनुपपन्न, नित्य कर्म विधि अनुपपत्ति रूप दोष होगा। ये कह रहे हैं कि नित्य कर्म विधि अनर्थक्य प्रसंगश्च, ये इष्ट प्रसंग पूर्व पक्षी को नहीं है। अहरह संध्याम उपासित यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि वाक्य के द्वारा नित्य कर्म का विधान वो मानते हैं और उसे सार्थक यानी प्रमाण भी मानते हैं, उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति या इष्टापत्ति पूर्व पक्षी को नहीं है। अनर्थक के प्रसंग का अर्थ है अप्रामाण्य प्रसंग। क्यों अप्रामाण्य का प्रसंग आ रहा है? कहते इसलिए कि उपभोगे नैव प्रसूत फलस्य दुरित कर्मनः क्षयोपपत्ते। तो आपके अनुसार तो प्रसूत फल यानी प्रारब्ध बन करके ही पूरा का पूरा पाप सामने आया है, तो उस प्रारब्ध का तो फलोपभोग करके ही क्षय हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी, तो उसकी निवृत्ति के लिए नित्य कर्म का विधान करने की जरूरत नहीं है। ये अनिष्टापत्ति पूर्व पक्ष के मत में आई, इसलिए अप्रकृतवादिता नामक दोष का निराकरण करने के लिए संचित गत कोई पाप होता ही नहीं है, सबका सब प्रारब्ध ही होता है, ये विभाग करने से अन्य दो दोष आ रहे हैं, एक विशेषण में अयुक्तत्व और दूसरा नित्य कर्मानुष्ठान अनर्थक्य प्रसंग। एक दोष को टालने के लिए फिर दो दोष स्वीकार कर लो, ये मानना पड़ रहा है। तो आगे कहते हैं किंच इत्यादि से श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणश्चेत् फलं नित्य कर्मानुष्ठान आयासात् एव तद्दृश्यते। व्यायामादिवत तद अन्यस्य इति कल्पना अनुपपत्ति। और एक उनके यहाँ वो जो कल्पना करते उस कल्पना की अनुपपत्ति नामक दोष दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी ने पहले ये भी माना है कि नित्य कर्म का फल यदि नहीं मानेंगे तो विधान अनुपपन्न होगा, इसलिए ओ जीवनादि का तो आगे आ रहा है, तो नित्य कर्म अनुष्ठान का फल वो दुख है। कैसे? तो कहते हैं नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास में पर्यवसित होता है और वो जो है कर्म करते समय प्रयास तो करना ही होता है, उस समय कष्ट होता ही है, दुख होता है, वो दुख तो अनुभव में आ रहा है, लेकिन उसका कोई दूसरा फल स्वरूप से अतिरिक्त तो दूसरा कोई फल नहीं है, का मतलब वो दुख ही फल है। तो नित्य कर्म अनुष्ठान का, क्योंकि वो प्रारब्ध रूप जो दुरित है उसका फल नित्य कर्म अनुष्ठान आयास नहीं मान सकते, वो तो भोग से ही शांत हो जाएगा, तो फिर ये नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख किसका फल होगा? तो नित्य कर्म अनुष्ठान का होगा। हाँ, नित्य कर्म करते समय जो आयास हो रहा है उस आयास का होगा। तो ये कहते हैं कि आप कह रहे हो कि वो पूर्वकृत दुरित का फल है, तो दूसरे के फल को किसी अन्य का फल बताना ये कल्पना अनुपपन्न है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणश्चेत् फलम्। ये कर्मण का अन्वय नित्यस्य के साथ करना, श्रुतस्य नित्यस्य कर्मणः दुःखं फलम् चेत्, ऐसा। तो विहित जो नित्य कर्म है उसी का दुख रूप फल है। यदि नित्य कर्मानुष्ठान आयासात एव तद्दृश्यते, तो ये जो फल है ये तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो प्रयास उसी प्रयास का फल होगा। तो तद्दृश्यते प्रत्यक्ष प्रमाण से ये देखा जा रहा है, जैसे लोक में व्यायाम और आदि से गमन आदि रूप क्रिया करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति गमनादि व्यायाम आदि में उसके परिश्रम से ही होने वाला वो दुख माना जाता है, वो किसी पूर्वकृत पाप का फल नहीं माना जाता। व्यायाम करते करते खूब प्रयास किया और उसमें थक गया तो उससे जो कष्ट हुआ वह व्यायाम का ही फल माना गया। चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है दुर्गम प्रदेशों में, उससे जो परिश्रम हुआ उस परिश्रम से जो दुखानुभूति हुई वह परिश्रम का ही फल माना गया, दृष्ट जो साधन है उसी का, न कि किसी अदृष्ट पूर्वकृत पाप का फल। तो वो पाप तो क्या व्यायाम कराएगा, वो दृष्ट फल है थकान। तो ये व्यायाम आदि क्रियाओं का फल दुख ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। ऐसे नित्य कर्म अनुष्ठान में होने वाले आयास का ही फल है वो नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख। इसे ये स्थिति होने पर भी तत् अन्यस्य फलम्, तत् यानी वो जो दुख आयास से होने वाला वह अन्य का यानी पूर्वकृत दुरित का फल है। इस प्रकार की कल्पना जो आप करते हो यह कल्पना भी अनुपपन्न है, कल्पना की भी उपपत्ति यानी सिद्धि नहीं हो सकती, अनुपपत्ति यानी असिद्धि है। और यदि ये कहो तो यदि नित्य कर्म का दुख ही फल है तब तो उसका विधान अनुपपन्न होगा। शास्त्र दुख साधन का विधान नहीं करता है, अधिकारी को दुख साधन में प्रवृत्त नहीं करता, उल्टा दुख साधन से निवृत्त करता है, दुख साधन का निषेध करके। और ये तो विधि का विषय है। और यदि नित्य कर्म का ही फल दुख मानोगे तो दुख के साधन भूत नित्य कर्म का विधान अनुपपन्न होगा, ऐसा यदि सिद्धांति को पूर्व पक्षी कहते हैं। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि पहले आप ही कह चुके हो कि इस नित्य कर्म का निमित्त है जीवनादि, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात, उसका कोई फल तो नहीं है। लेकिन यदि जीवनादि है, जीवन और जरा मरण पर्यंत इसका जो है अनुष्ठान करते ही रहना होता है, ये कहा गया है, ये आप लोगों ने भी कहा है, स्वीकार किया है। तो जीवनादि निमित्ते च विधानात नित्यानाम कर्मनाम, इसलिए विधि अनुपपन्न नहीं है नित्य कर्म की। और उन विहित नित्य कर्मों का फल मान लेंगे यदि वो दुख, तो नित्य कर्म का ही फल दुख है तो पूर्वकृत दुरित का फल ये मानना ये अनुपपन्न है। आगे कहते हैं प्रायश्चित्तवत पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति। तो जैसे प्रायश्चित्त का अनुष्ठान तो करते हैं, वो प्रायश्चित्त पूर्व ज्ञात जो दुरित हैं उसका फल नहीं माना जाता। पूर्व पाप का फल प्रायश्चित्त का अनुष्ठान नहीं है, वो तो निमित्त है। तो ये कह रहे हैं कि प्रायश्चित्तवत पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति, तो प्रायश्चित्त जैसे पूर्वकृत दुरित का फल नहीं है, ऐसे ही नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख भी पूर्वकृत पाप कर्म का फल नहीं होगा। ये जो प्रायश्चित्तवत एक दृष्टांत है, इसका उपपादन कर रहे हैं कि यस्मिन पाप कर्मणि, यस्मिन पाप कर्म निमित्ते यद विहितं प्रायश्चित्तं न तु तत् तस्य पापस्य तत्फलम्। तो ये कह रहे हैं कि जिस पाप ज्ञात पाप को निमित्त मान करके विधान हुआ प्रायश्चित्त का, उस प्रायश्चित्त को, विहित प्रायश्चित्त को उस ज्ञात पाप निमित्तक होने पर भी उस ज्ञात पाप का ही फल नहीं माना जाता प्रायश्चित्त को। जैसे यहाँ तत्फलम के पास में तद्वत, ये दार्ष्टान्त में समझना, ऐसे ये जो जीवनादि निमित्त से विहित नित्य कर्म है, वह नित्य कर्म जीवनादि का फल होगा ये नहीं कहेंगे, अपितु नित्य कर्म का विधान वो पाप कर्म का जैसे होता है ऐसा हो जाएगा। इसका दार्ष्टान्त टीकाकार ने बताया है, तथा जीवनादि निमित्ते विहितानाम नित्यानाम दुरित फलत्व असिद्धि इति शेष। तो जैसे ये प्रायश्चित्त दुरित का फल नहीं है, ऐसे ये नित्य कर्मानुष्ठान भी दुरित का फल नहीं है, ये दार्ष्टान्त में समझना। अथ तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखं फलम्। आगे ये कह रहे हैं कि भले ही पूर्वकृत पाप का फल विहित प्रायश्चित्त न हो, लेकिन वो प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो दुख है, उस दुख को, यानी प्रायश्चित्त अलग है, वो प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करते समय जो प्रयास होता है उस प्रयास से जनित दुख अलग है, इस दुख को फल माना जाए पूर्वकृत पाप का, जिस पाप का प्रायश्चित्त किया जा रहा है उसी पाप का फल प्रायश्चित्त के अनुष्ठान काल में होने वाले दुख को माना जाए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उनका अनुवाद किया जा रहा है कि अथ यानि यदि तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखं फलम्। तो तस्यैव पापस्य का अर्थ है जिस पाप को निमित्त मान करके प्रायश्चित्त का विधान किया जा रहा है, उसी पाप का फल वो प्रायश्चित्त का अनुष्ठानकालीन दुख है, ऐसा माना जाए। ऐसा यदि कहेंगे पूर्व पक्षी तब सिद्धांत कहते हैं कि जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम्, जीवनादि निमित्तस्यैव तत्फलम् प्रसज्येत। नित्यम नित्य प्रायश्चित्तयोर् नैमित्तिकत्व अविशेषात्। ये हेतु बताया कि कहते हैं फिर नित्य कर्म और प्रायश्चित कर्म इन दोनों में एक समानता है कि दोनों भी सनिमित्त हैं, निमित्त है प्रायश्चित का पाप और नित्य कर्म का निमित्त है जीवनादि। तो जीवनादि निमित्त, तो जैसे प्रायश्चित का निमित्त भूत जो पाप, उस पाप का फल माना गया प्रायश्चित कालीन दुख को, ऐसे नित्य कर्म के विधान में जो निमित्त भूत है जीवनादि, उनका फल माना जाएगा नित्य कर्मानुष्ठान कालीन दुख को, यदि मानना है तो। जैसे प्रायश्चित अनुष्ठान कालीन दुख प्रायश्चित का निमित्त भूत जो पाप है उसका फल माना गया, ऐसे ये नित्य कर्मानुष्ठान कालीन जो दुख है उस दुख को नित्य कर्म के विधान में निमित्त भूत जो जीवनादि है उसका फल माना जाएगा, न कि पूर्वकृत दुरित का। इस अभिप्राय से कहा जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम, जीवनादि निमित्तस्यैव तत्फलम, तत्फलम यानि नित्य कर्मानुष्ठान कालीन फल, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो फल दुख रूप फल है, उसे नित्य कर्म का विधान में निमित्त भूत जो जीवनादि है उसका फल माना जाएगा, न कि दुरित का। तत्फलम एव प्रसज्जेत, ऐसा क्यों कहते, इसलिए कि प्रायश्चित कर्म और नित्य कर्म इन दोनों में तुल्यता है। वो तुल्यता क्या है, सनिमित्तत्व, दोनों में नैमित्तिकत्व रूप समानता है, ये हेतु बताया गया कि नित्य प्रायश्चित चित्तयोर नैमित्तिकत्व अविशेषात, अविशेषात का अर्थ है तुल्यत्वात् समानत्वात्। तो नित्य कर्म और प्रायश्चित कर्म इन दोनों में समान नैमित्तिकत्व रूप समानता है, नैमित्तिक कहते सनिमित्तत्व को, दोनों भी किसी निमित्त विशेष से विहित हैं, जीवनादि रूप निमित्त विशेष है नित्य कर्म के विधान में हेतु, और पाप कर्म विशेष निमित्त हैं प्रायश्चित्त के विधान का हेतु। तो दोनों में भी नैमित्तिकत्व हुआ, किसी निमित्त को मान करके जिसका विधान हो रहा है उसे कहते हैं नैमित्तिक। तो इस प्रसंग में भी पूर्वकृत दुरित का फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख है ये कहना नहीं बनता, ये कहा गया। किंच अन्यत इत्यादि से ये कहा जा रहा है, इसलिए भी नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख पूर्वकृत दुरित का फल होगा ये कहना नहीं बनेगा, कि नित्य कर्म का अनुष्ठान और काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख अलग अलग है ऐसा नहीं है, एक जैसा ही दुख है, समान है। तो इन दोनों दुखों में काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख में और नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख में समानता होने पर भी उनमें से नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख को ही पूर्व कृत दुरित का फल मानना और काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख को पूर्वकृत दुख का फल न मानना, यह वैषम्य नहीं बन पाएगा, ये अनुपपन्न है। और ऐसा पूर्व पक्षी मानते हैं, ये भी एक अनुपपत्ति है। ये दोष किंच अन्यत नित्यस्य इत्यादि से बताया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। कल तो अनध्याय है, जन्माष्टमी है, कल का कार्यक्रम जैसे हर साल होता है ऐसा रहेगा, रात 12-1 बजे तक जगेंगे ना।